وما تكون في شأن. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو. وما تتلو منہ من قرآن, اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہو سناتے ہو پڑھ کے. ولا تعملون من عمل, اور لوگوں تم بھی جو کوئی عمل کرتے ہو. الا کنا علیکم شہودا, مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں, ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی حالت کو خاص طور پر ذکر کیا گیا, اور عام حالات کو بھی, کہ آپ کسی بھی سٹائل میں ہوں, کچھ بھی کر رہے ہوں, کسی بھی حال میں ہوں, آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں. یعنی نبی جو پہنچا رہا ہے اور لوگ جیسا ریئیکٹ کر رہے ہیں, وہ سب اللہ کو پتا, سب کیپچر کر لیا اس نے. ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيدون فيه. تفیدون کا مطلب کیا ہے؟ افاد یفید, ایسی مشغولیت جو خود کو بھی فراموش کر دے, مشغول ہوتے ہو. اور مشغولیت کی کون سی قسم؟ جو خود کو بھی بھلا دے انسان کو. مثلا اس وقت آپ میں سے کئی لوگوں کو بھوک لگی ہوگی, کئی لوگوں کو کوئی اور چیز ستا رہی ہوگی, لیکن آپ سب کچھ بھولے ہوئے ہیں اس وقت. یہی آپ اگر اسی بھوک کے ساتھ, اسی نیند کے ساتھ اپنے گھر میں ہوتے, تو کبھی یوں الرٹ بیٹھ کے قرآن نہ پڑھ رہے ہوتے, تو سب بند کر کے فوراً کھانے پینے اور شغل میں ہو جاتے. تو تفیدون فی, بڑا گہرا لفظ, کہ تم بھی جس مشغولیت میں ہوتے ہو ایسی کی ایسی, کہ جو تم کو خود فراموش کر دے. یعنی قرآن میں ڈوب کے اترنے کی, یعنی نبی کے قرآن پڑھنے کا انداز, اور پھر لوگوں کے سننے کا انداز, سب خدا کی نگاہ میں ہوتا ہے. جو جس حال میں ہوتا ہے, جو جس حال میں ہوتا ہے, سب خدا کی نگاہ میں ہوتا ہے. ہم سب جو سن رہے ہیں, اپنا اپنا حال دیکھیں, اپنے اپنے پر غور کریں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے, میں کس نیت کے ساتھ, کس جذبے کے ساتھ, کس احساس کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کر رہی ہوں. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء, اور نہیں چھپا ہوا. يعزب عن ذب, دور نکل جانے کی وجہ سے آنکھوں سے اوجھل ہونا, جیسے جہاز جب اٹھتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تھوڑی دیر میں بالکل گم ہو جاتا ہے. کہیں تو دور جانے کی وجہ سے جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہو اس کو يعزب کہتے ہیں. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة, دور سے دور ہونے کے باوجود ایک ذرے جتنی چیز بھی اپنے رب سے غائب نہیں ہو سکتی. فی الارض, خواب زمین میں ہو, ولا فی السماء, اور خواب آسمان میں ہو. اب دیکھیں, غائب ہونے کے لیے قرآن میں بہت سے لفظ ہیں. مثلا غابہ, ہوا سے خمسہ سے غائب ہونا. افلا, کہاں استعمال ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اجرام فلکی کا غائب ہونا, جیسے ستاروں سورج وغیرہ کا. غربہ, خصوصاً سورج کا غروب ہونا, چھپنا. بطن, مکمل طور پہ چھپ جانا, جیسے پیٹ میں کوئی چیز چھپی ہوتی. خفیہ, خفیہ ہو جانا, یہ بھی غابہ کی طرح. کنن, تو کنون, محفوظ مقام پہ غائب ہونا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بھی آگے آئے گا, کسی حقیقت سے فرار حاصل کر کے چھپنا. وقبہ, گڑھے میں اتر کر غائب ہونا. تیرے رب سے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہے, نہ آسمان میں. اور ولا اصغر من ذلك, نہ اس سے چھوٹی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہے, ذرے کو بھی توڑا جا سکتا ہے. ایٹم کو اگر آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز کہیں تو یہاں کیا کہا گیا؟ اس سے بھی چھوٹی ہو سکتی, وہ اس سے بھی چھوٹا ہو سکتا ہے. ولا اکبر, اور نہ کوئی بڑی چیز. الا فی کتاب مبین, مگر کھلی کتاب میں ہے. الا ان اولیاء اللہ, سنو بے شک اللہ کے دوست, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. سنو اللہ کے دوست, ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اولیاء کا لفظ ولی کی جمع ہے, مددگار, دوست, ہمدرد, حمایتی, یعنی جس نے نافرمانی چھوڑ کر اللہ کا قرب حاصل کر لیا ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. انسان اولیاء اللہ کب بنتا ہے؟ آپ کہیں گے ہم کو بننے کی ضرورت ہی نہیں, نہ شوق ہے. آپ کن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ کوئی خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ جنگلوں وغیرہ میں رہتے ہیں کہ مخصوص لباس پہنتے ہیں, نہ کھاتے ہیں نہ بولتے ہیں, نہ ان کو کوئی ہوش ہوتا, سادھو کی قسم کے ہوتے ہیں؟ تو پھر تو بہت تھوڑے لوگ ہوئے جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا, باقی سب تو گئے پکڑے گئے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے دنیا چھوڑ دو اور جنگلوں میں چلے جاؤ؟ نہیں, اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے, دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں. بس صرف فرق یہ ہے کہ ان سب کاموں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا, اور خاص طور پر وہ حدیث سامنے رکھیں. حدیث ہے, حدیث قدسی, اولیاء اللہ بننے کا نسخہ. اے ابن آدم, ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت, یعنی کچھ چیزیں میں چاہتا ہوں اور کچھ تم چاہتے ہو, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے, یعنی وہ کام کیے جو میں چاہتا ہوں, تو میں بھی تجھے وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے. یعنی جب تم میرے پاس آؤ گے تو تم کو خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے, اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے, تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے, پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تھکتے تو سب ہیں, کوئی اللہ کی چاہت میں تھکتے ہیں اور کوئی اس کی نافرمانی میں تھکتے ہیں. اس کی چاہت میں تھکنے والے ہی اولیاء اللہ ہیں. الذین آمنوا, وہ جو ایمان لے آتے ہیں, مان جاتے ہیں, وکانوا یتقون, اور تقوی اختیار کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے بھی ہیں, مان کر اس کا خوف رکھتے ہیں. لہم البشرا, ان کے لیے خوشخبریاں ہیں, فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں, وفی الآخرہ, اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات کے لیے کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں, اللہ کے کلمات کوئی بدل نہیں سکتا. ذالک هو الفوز العظیم, یہ بڑی کامیابی ہے. لہم البشرا, فی الحیات الدنیا, وفی الآخرہ. لا تبدیل لکلمات اللہ, ذالک هو الفوز العظیم, یہی دراصل بڑی کامیابی ہے. ولا يحزنك قولهم, اور ان کی باتیں تم کو غمگین نہ کریں, ان کی باتیں تم کو غمگین نہ کریں. یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جب آپ پوری طرح حریص ہوتے تھے کہ لوگ ہدایت پا جائیں, فلاح پا جائیں, اس کتاب کی طرف آ جائیں, اور پھر لوگ بے نیازی برتتے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بہت اہم بات ہو کہنے کے لیے اور کوئی سنے نہ, تو آپ بساٹ ہو جاتے ہیں. مسئلہ آپ دیکھو کہ بچوں کے پاس چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, لیکن وہ اتنی زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے, اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کہ اگر آپ تھوڑی دیر بے نیازی برتیں, نہ توجہ دیں, تو رونے لگ جاتے ہیں کہ ہماری بات تو آپ نے سنی کیوں نہیں. آپ کے نزدیک وہ کوئی چیز نہیں, لیکن ان کے نزدیک ان کی دنیا ہے. تو ایسے ہی ہم بڑے بھی بچے ہیں, اور بعض وقت بڑے مقاصد کے ساتھ بھی انسان کی کیفیت ایسی ہی ہو جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو ایک اہم ترین پیغام بشیرن و نذیرن کی حیثیت سے دے رہے تھے, جس میں لوگوں کی بھلائی تھی, لوگوں کا فائدہ تھا, لیکن جب لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے تھے تو آپ غمگین ہو جاتے تھے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعًا نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. لگتا ایسے ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے افسوس کر کر کے کہ لوگ اس بات کو سنتے کیوں نہیں, اس کو مانتے کیوں نہیں. اِن لَّمْ يُؤْمِنُوا, آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ جو اللہ کی بات کو اہمیت دیتا ہے پھر اس کے نزدیک ہر مجلس میں یہی باتیں اس کو اچھی لگتی ہیں. مثلا لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں کہ آپ جہاں بیٹھے بس ایک ہی بات کر رہے ہیں, قرآن میں یہ لکھا ہے, قرآن میں وہ آیا, قرآن میں یہ ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا, آپ نے پڑھا, آپ نے چکھا, آپ کی پرائرٹی. لوگوں کو تو نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے, یا آپ کس کی بات کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. جب وہ افینڈ ہوتے ہیں آپ سے پھر آپ غمگین ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی بات نہیں سننا چاہتے. تو جو جس چیز کو جتنی زیادہ اہمیت دیتا ہو وہ اسی کی بات زیادہ کرے گا, اسی کے بارے میں سوچے گا, وہی اس کے دماغ ہوش حواس پہ چھایا ہوا ہوگا. اور وہ کیا چاہے گا, سب بھی اس کو امپورٹنس دیں, سب اس کو چاہیں. لیکن جب دوسرے لوگ اس کو اہمیت ہی نہ دیں تو پھر قدرتی بات ہے کہ انسان اس پہ غمگین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں ان کی باتوں پہ غمگین نہ ہو. لا يحزنک قولهم, یہ نہ بھی مانے تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں. ان العزت للہ جمیعا, عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. دیکھیں نا, دنیا میں اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ انسلٹ فیل کرتے ہیں, خفت محسوس کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سب مانتے ہیں اس کی بات, سب پڑھتے ہیں اس کا قرآن, یا کوئی بھی نہیں پڑھتا. عزت ساری اللہ کی ہے, کوئی اس کی بات مانے کہ نہ مانے اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں. اور دوسرا معنی یہ کہ آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ وہ یہ بات نہ مان کر آپ کی توہین کر رہے ہیں. نہیں, ان العزت للہ جمیعا, عزت تو دراصل اللہ کے لیے ہے. اگر آپ کو اگنور کر بھی دیں, بے رخی برت بھی لیں تو کوئی بات نہیں, تو وہ سمیع العلیم, وہ سن رہا ہے, جانتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں, اور وہ ان کی جزا پوری طرح دینے پر قادر ہے. انا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض, سنو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اس لیے کسی قطب ابدال کا کچھ نہیں. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض, اور پیچھے آپ نے کیا پڑھا, الا ان للہ ما فی السماوات والارض, انسان ہو یا چیزیں ہوں سب کی سب کس کی ملکیت ہے, اللہ کی, کوئی اور اللہ کی ملکیت میں شریک نہیں, اس کا نام خواہ کچھ بھی رکھ لیں. یہ قطب ابدال کی بات میں نے ایسی خامخواہ بیچ میں کر دی, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ زمین کی تقسیم ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے, اور کچھ حصے کچھ قطب کے زیر نگرانی ہے, کسی ابدال کے ماتحت ہے, ان کو جو رزق ملتا ہے جو ملتا ہے وہ انہی کے فیصلوں سے ملتا ہے, اس قسم کی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ رزق ہو یا اولاد ہو یا قسمتوں کا بنانا بگاڑنا ہو, کچھ بھی ہو, سب اللہ کے اختیار میں, سب کچھ اسی کا. انا للہ و انا الیہ راجعون, کوئی اور کسی چیز کا مالک نہیں. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون, اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں اور محض کیا سارائیاں کر رہے ہیں. یعنی جو اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگتے اب اگر آپ کے کتب ابدال سے مانگنا شروع کر دیں کیونکہ وہ مالک ہے, کیونکہ جو مالک ہے اسی سے مانگا جاتا ہے نا. مثلا فقیر آتا ہے تو وہ چوکیدار سے تو نہیں مانگتا, گھر کے مالک سے مانگتا ہے. تو ہم بھی جب دعا مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے نا, اور اگر ہم کہیں گے کتب ابدال دینے والے تو پھر اللہ کی تو ضرورت ہی نہیں رہے گی, تو انہیں سے مانگیں گے. فرمایا یہ اللہ کے سوا کسی اور سے جو مانگتے ہیں جن بھی شریکوں سے, یہ سب محض وہم و گمان کی باتیں ہیں, یہ سب قیاس آرائی ہیں, ان کے اپنے فلسفے ہیں من گھڑت جس کی کچھ حقیقت نہیں. آپ دیکھیں کہ اس کائنات کی پہچان کے لیے جو طریقہ اللہ نے رکھا وہ کیا ہے؟ وحی ہے. اپنی پہچان کے لیے جو طریقہ رکھا وحی کا رکھا, لیکن مختلف لوگوں نے مختلف طریقے ایجاد کر لیے. مثلاً کچھ نے مراقبے کا طریقہ اختیار کر لیا, جیسے جوگی وغیرہ ہوتے ہیں ہندوازم میں, بیسیکلی فلاسفرز نے قیاس انالوجیز, سائنسدانوں نے اندازے ہائپوتھیسز, اور پھر یہ سب تعصب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب محض گمان ہیں, قیاس آرائیاں ہیں, قیاس سے حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکتا, اس کے لیے آیات کا سہارا ضروری ہے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ, دیکھو وہ اس کی نشانیاں, رات بنائی ہے اس لیے کہ تم آرام کرو. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا, دن کو روشن بنایا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ, ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں, کیونکہ کچھ لوگ سننا بھی نہیں چاہتے نا. آپ ان سے کہتے ایک دفعہ سنیں تو سے, میں کہتا یہ نہ کہو. قال اتخذ اللہ ولدا, کہتے ہیں اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے. سبحانہ, پاک ہے وہ. هو الغنی, وہ تو بے نیاز ہے, اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا, کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں, تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں اس بات کی کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے. ان کا معنی کیا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ یعنی کیا سارائیوں میں سے ایک کیا سارائی یہ ہے جس کے بطور مثال ذکر کیا گیا ہے. یعنی لوگوں نے جو مختلف گمان گھر رکھے ہیں ان میں سے ایک گمان کیا کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب, کہہ دیجئے جو لوگ اللہ سے جھوٹ گھڑتے ہیں, لا یفلحون, کامیاب نہیں ہو سکتے. متاع فی الدنیا, تو لوگ کہتے لو کامیاب نہیں ہو سکتے, وہ تو دنیا میں اتنی ترقی کر گئے. متاع فی الدنیا, خود ہی اللہ نے بتا دیا دنیا کے کچھ فائدے ہو سکتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے بھی. ثم الینا مرجعہم, پھر ان کو ہمارے پاس واپس آنا ہے. ثم نذیقہم, پھر ہم ان کو چکھائیں گے. کیا؟ العذاب, عذاب کون سا؟ الشدید, سخت والا. کیوں؟ بما کانوا یکفرون, کیونکہ وہ کفر کرتے رہے ہیں, بات نہیں مانتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.